4 minuty po godzinie 5. Witamy wszystkich, kumpli nie tylko. Czwartek, 8 maja przed nami. Słońce obudziło się 10 minut temu, zajdzie po 20. No tak, tak, tak jest w kalendarzu. Za oknami wygląda to nieco inaczej. Dzień potrwa ponad 15 godzin. Dziś imieniny Izabeli, Wiktora i oczywiście 8 maja Stanisława. Składamy najlepsze życzenia i urodzinowe, i imieninowe dla wszystkich obudzonych, dla tych, którym potrzebna jest pobudka. Specjalnie na tę okoliczność zamówiłem orkiestrę. 5 minut po godzinie 5. Uwaga, uwaga, orkiestra tuż. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutniczo, orkiestra dęta. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. 7 minut po godzinie 5. Parasolki rozkładamy i czas na informację pana synoptyka. To prawda, że ranek na zachodzie kraju pogodny, no ale jedynie na zachodzie. W dzień pochmurno i deszczowo, a po południu możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywiste, a ciśnienie powoli rośnie. Nadal ciepło, a w ciągu dnia od 16 stopni nad samym morzem, 17 w województwach północnych, na Kujawach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 18, 19 na Mazowszu, w Małopolsce i w Wielkopolsce, a 20 w Łódzkiem na Dolnym i Górnym Śląsku. Kolejne nagranie deszczowe. Pani Marylo, prosimy. Zaraże się mi się, trzęsie. Trzęsie mi się za narzęsie. Oh yeah. Zaraże się mi się, trzęsie. Trzęsie mi się za narzęsie. Oh yeah. Raz w niedzielę przy kolacji się znalazłam w sytuacji, co tu kryć, ach, niewesołej. Powiedziałeś tak przy stole, że ogólnie to nas lubisz, tylko ten sens życia gubisz. To tak, chyba się z tobą rozwiodę, zabiorę ze sobą młodę, bo ty na moją urodę nie patrzysz już. Chyba odejdę z panienką, młode zobaczysz nieprędko, a ty jak głupi z panienką zostaniesz sam. Dobiło mnie, że Małgośka wiedziała, że kogoś kategorycznie namawiałeś, oho. Choć co prawda potem zwiałeś, by pojechać na kraj świata, bo tu sensu życia brak. To tak powiedziała mi też Zocha, której nigdy nikt nie kochał, że słyszała, jak ty w windzie tłumaczyłeś temu Lindzie, że ogólnie to jest nieźle, tylko sensu życia brak. To tak, oh, oh. Chyba się z tobą rozwiodę, zabiorę ze sobą młodę, bo ty na moją urodę patrzysz już. Chyba odejdę z panienką, młode zobaczysz nieprędko, a ty jak głupi z panienką zostaniesz sam. Ktoś mi rzucił mimochodem, pijąc dużo whisky z lodem, że lubiłeś także ją. Zanim jeszcze była z Bolkiem, whisky wyjął ktoś z kredensu, poszukując życia sensu. Chyba się z tobą rozwiodę, zabiorę ze sobą młodę, bo ty na moją urodę nie patrzysz już. Chyba się trzęsie, trzęsie mi się za na rzęsie, oh yeah. Łza na rzęsie mi się trzęsie, trzęsie mi się za na rzęsie, oh yeah. Chyba się z tobą rozwiodę, zabiorę ze sobą. Dwanaście minut po godzinie piątej jest zapowiedzi nowego dnia. Miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę, poczytać, spotkać się z autorami, pisarzami, czy posłuchać prelekcji. To biblioteka. W Polsce jest ich około 10 tysięcy, a pracuje w nich ponad 14 tysięcy dyplomowanych bibliotekarzy. Dziś obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Biblioteka z okazji święta. W wielu miastach odbywają się festyny, koncerty i konferencje. Badania wskazują, że biblioteka znajduje się na trzecim miejscu źródeł pozyskiwania książek. Chętnie je kupujemy, robi to 38%, i pożyczamy od rodziny i znajomych, robi to co czwarty pytany. 22% z nas chodzi do biblioteki, pożycza, a i miejmy nadzieję także oddaje. Do tego zachęcamy. Dziś Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Do świąt, do kalendarza świąt osobliwych będziemy jeszcze zaglądać. A wcześniej, przed godziną piątą, prosiłem o sygnały, gdzie nie pochmurno, nie deszczowo. Przed chwilką taka właśnie jedna z reprezentujących to zjawisko atmosferyczne piosenek. Pan Jarek o tym, że słońce świeci i to bardzo mocno w Szanghaju, 26 stopni. Nawet dziś smog niewielki, jakoś tak nie czuć spalenizną. Wszystkiego mieć nie można, niestety, stety. Pan Jarek, gorąco pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. No 26 to wiadomo, gorąco, ale jeszcze bardziej dorzuca do pieca pani Marta, w Abu Zabi 30 i u nas już po 7, ale spokojnie, spokojnie, 30 to jeszcze do wytrzymania. W ciągu dnia dojdzie do 40. Pozdrowienia dla wszystkich, że gorące pozdrowienia to już nie musimy dodawać. 14 minut po godzinie 5. Za chwilę szelest prasy. Blindness never felt this good. lethal kindness, deadly but precious, like a child's reward. Been lately crushed like hills and cut into straight lines. Osiemnaście minut po godzinie piątej, Patty Young. No a teraz zaglądamy do prasy. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Agencje zatrudnienia liczą w tym roku na co najmniej 10% wzrost wyjazdów za granicę. Znaczna część z nich przypadnie na prace sezonowe. Główne kierunki niezmienne, wciąż Wielka Brytania, Niemcy, Holandia i cała Skandynawia. Eksperci dodają, że przy takich samych pracach sezonowych w Niemczech można zarobić ponad 4-krotnie więcej niż w Polsce, zaś w Skandynawii prawie 7-krotnie więcej. W tym roku hitem może stać się Szwajcaria, która 1 maja otworzyła swój rynek pracy. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Miał być internet ostatniej mili, są decyzje o odbieraniu dotacji i prokuratorskie zarzuty wyłudzania milionów. O skutkach finansowania przez Unię Europejską przyłączy internetowych informuje dziś dziennik Gazeta Prawna. Jak czytamy w gazecie, miały one powstawać w miejscach oddalonych od cywilizacji, gdzie telekomom nie opłaca się realizować własnych inwestycji. Z 677 milionów złotych dotacji dotacji, które rozdysponowano w ramach 540 umów z firmami telekomunikacyjnymi, trzeba było zerwać 78 o łącznej wartości ponad 160 milionów złotych. Tym samym zakwestionowano legalność, sens lub wypełnianie warunków w przypadku prawie 15% wszystkich kontraktów wartych niemal 1/3 sumy przeznaczonej na te inwestycje. W sprawach nieprawidłowości toczą się przynajmniej 3 śledztwa. E-afera, odsłona druga za 160 milionów złotych. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jak się okazuje, Warszawa wśród 10 europejskich stolic, których mieszkańcy coraz chętniej do jazdy po mieście wykorzystują rower, informuje Metro, powołując się na port ONZ. Cykliści odpowiadają już za 5% miejskiego ruchu po Warszawie, tak wynika z raportu Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiej Komisji Gospodarczej. I dzięki temu nasza stolica zajęła 8 miejsce w rankingu najbardziej urowerowionych, jeśli tak można powiedzieć, a tak pisze Metro, metropolii w Europie. Poza pierwszą dziesiątką ze wskaźnikami poniżej 3% według Światowej Organizacji Zdrowia wysunęły się Ateny, Budapeszt, Bukareszt, Lwów, Madryt, Mińsk, Praga, Sofia, Rzym, Sofia i Wilno. Na podium zaś Amsterdam, Kopenhaga i Berlin. Raport ONZ mówi o tym, że otwierając nowe możliwości, praca w zielonym i zdrowym transporcie to też próba uzmysłowienia, jakie pozytywne efekty niesie ze sobą moda rowerowa. Eksperci próbują szacować, jak może ona wpłynąć na miejską gospodarkę. Ich zdaniem oznacza też wzrost zatrudnienia w sklepach, punktach serwisowych czy w wypożyczalniach rowerów. No jeśli wszystkie europejskie stolice osiągnęłyby kopenhaski poziom urowerowienia, przyczyniłoby się to na pewno do powstania prawie 80 tysięcy nowych miejsc pracy. To z podsumowania raportu, do którego dotarło Metro, o rowerowym sukcesie Warszawy. Dziś pewnie też jeszcze będziemy o tym wspominać. No to na tę chwilę tyle z prasy. Ciąg dalszy także po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zachęcam do słuchania tam prócz prasy polskiej, także gazety zagraniczne, no i rozmowy z komentatorami, publicystami. Polecamy. 21 minut po 5. Za chwilę kalendarium, również to muzyczne, ale wcześniej Mietek Szcześniak. crosses all the line. So long, read the signs. No one, no one, no one's gonna be left behind. No one. Can somebody say amen? Amen. Yeah, yeah, yeah. Can somebody say yeah, yeah, yeah? Yeah, yeah. Ooh, am I crazy? Even though somebody say amen. Amen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Can someone say amen? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh, so long, everybody. Ale pociągnął jeszcze na koniec. Everybody and Soul to Mietek Szcześniak i przyjaciele. 26 minut po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. 275 lat temu urodził się Stanisław Trembecki, szambelan króla Stanisława Augusta, jeden z najwybitniejszych polskich literatów. Był poetą i bajkopisarzem, był stałym uczestnikiem obiadów czwartkowych. Przypomnijmy, że w 1800 roku został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarł 12 lat później. W 1851 roku urodził się Stanisław Witkiewicz, malarz, krytyk literacki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego w budownictwie. Przypomnijmy, że zaprojektował m.in. willę pod Jedlami w Zakopanem i kaplicę na Jaszczurówce, a zmarł we wrześniu 1915 roku. 90 lat temu urodził się Antoni Wieczorek, narciarz, skoczek, olimpijczyk. W 1952 roku, 3 lata później, jako pierwszy Polak przekroczył odległość 100 metrów. Zmarł w 1992 roku. A w 1953 biskupi skierowali do rządu PRL list non possumus, w którym opisano przypadki naruszania przez władze porozumienia zawartego w kwietniu 50 roku między Episkopatem Polski a rządem. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 71 lat kończy dziś Paul Samson Smith, basista The Yardbirds. Days that will excite and make you dream of me at night. Dream of me at night. The Yards Band z muzycznym trójkowym kalendarium. 71 lat temu urodził się Paul Samson Smith, basista tejże formacji. Muzyczne trójkowe kalendarium za chwilę, teraz 5.30, czas na prognozę pogody. Dziś tak właśnie wielokrotnie. Deszczowo, burzowo, po południu możliwe burze, także z gradem. A ranek jedynie lokalnie pogodny. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. W dzień, no rzeczywiście, troszkę cieplej niż z samego rana. Niewiele, ale jednak od 16 stopni nad samym morzem, 17 w północnej Polsce, 18 na Kujawach, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, na Mazowszu, w Małopolsce i w Wielkopolsce 19, a najcieplej dziś na Dolnym Górnym Śląsku oraz w Łódzkiem, tam do 20 stopni. A teraz za oknem na Myśliwieckiej mokro, ale 13. Trójkowy budzik. The high. Jimmy Legend, perkusista T-Rex, urodził się 70 lat temu. Get It On właśnie w muzycznym trójkowym kalendarium Tyrannosaurus Rex. No to witamy wszystkie dinozaury, te, które uwielbiają właśnie taką muzykę rockową sprzed lat. Za 25 minut szósta spoglądamy do kalendarza i cóż tam. No tak, już czwartek, 8 dzień maja, 128 dzień tego roku. Słońce obudziło się ponad pół godziny temu. Tak. W kalendarzu to wszystko ładnie, pięknie wygląda. Zajdzie po 20, dzień potrwa, innymi słowy, słońce poświeci ponad 15 godzin, no ale wystarczy wyjrzeć za okno i już jakoś tak się odechciewa. Mam nadzieję, że przynajmniej ta muzyka rekompensuje ten nie najlepszy humor spowodowany taką, a nie inną pogodą za oknami. Najlepsze życzenia, bo pamiętamy nie tylko o jubilatach, także o solenizantach. Dziś imieniny Izabeli, Stanisława i Wiktora. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. 8 maja, dziś Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. Święto to upamiętnia koniec II wojny światowej, w Polsce obchodzone jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Przypomnijmy, 69 lat temu, 8 maja 1945 roku, został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Ten dokument był sygnowany najpierw we Francji, 7 maja, dzień później, na żądanie Stalina na przedmieściach Berlina. Koniec działań wojennych wyznaczono na godzinę 23.01, właśnie 8 maja. To z kalendarza i z zapowiedzi dzisiejszego dnia. Jeszcze jedno święto. Nasza najstarsza organizacja humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, ma dziś swoje święto. Obchodzony jest także Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Po pierwszej wojnie światowej zadaniem organizacji była pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, a teraz podstawowym zadaniem tejże organizacji jest pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Podczas największych powodzi w ostatnich 20 latach Polski Czerwony Krzyż brał aktywnie udział w potrzebującym wsparcia. W ramach Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża organizacja pomaga również potrzebującym za granicą. Przykładem są ofiary trzęsienia ziemi na Filipinach. Ostatnio PCK pomaga także uchodźcom z Ukrainy. Dodajmy, że w tym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi swoje 95-lecie. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Pamiętamy, że 61 lat temu urodził się Alex Van Halen, perkusista formacji. Wszystkiego dobrego, można zrobić głośniej. With all A o najważniejszym wydarzeniu to dziś ani słowem. To od pani Ani. No wiadomo, na języku polskim na poziomie podstawowym pisali krótkie wypracowanie na podstawie Potopu i Wesela. A dziś za nieco ponad 3 godziny prawie 31 tysięcy maturzystów napisze egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie będą mieli 3 godziny na to, by napisać wypracowanie na zaproponowane tematy. Dotyczą one załączonych tekstów, które najczęściej nie są ze znanego ze szkół kanonu lektur, no, żeby nie było tak łatwo. Z kolei o 14 w salach egzaminacyjnych zasiądą umysły ścisłe, wtedy to rozpocznie się egzamin z fizyki i astronomii, zarówno podstawy, jak i rozszerzenie zdaje 12,5 tysiąca uczniów. No to jak zwykle także i na tym rozszerzonym polskim mocno będziemy trzymać kciuki. Czas na muzyczne trójkowe kalendarium. Przed chwilą Can't Stop Loving You i Van Halen, bowiem dziś Alex Van Halen, perkusista formacji, kończy 61 lat. A to, co już słychać, to oczywiście Savage Garden, bo dziś Darren Hines kończy 42 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Tak rzecz jasna, po australijską muzykę, właściwie po nowozelandzką, będziemy sięgać już za kilka chwil. I want to come stand a little bit closer. Breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. A person who endorses a deep commitment. Getting comfy, getting perfect is what I live for. But I look and then I smell a perfume. It's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time and place in the interaction of a lover and a nip at the time I'm talking. Using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer. Breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. Face, I just close my eyes and I'm taken to a place where your crystal mind and magenta feeling take up shelter in the base of my spine, shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight, and if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannibal that I need to, I want you. Ooh, I want you. Yeah. Savage Garden w muzycznym trójkowym kalendarium. Państwa poranna obecność, Maruda Maruder, jest pani Wiola ze Stalowej Woli, również pan Kuba o tym, że pada, pani Jaś, zespół z Finlandii również, pan Leszek Skudowy, mokro, mokro i tak będzie przez najbliższych kilka dni, pan Marcin Skrosna także zgłasza swoją obecność, pani Natalia wyjaśnia, między Babią a Pilskiem pada od wczoraj i tak będzie padali dalej, bo mąż wziął wolne w pracy, by wsiąść na traktor i troszkę poorać. Pozdrawiamy, zdaje się udanego urlopu należałoby życzyć. Zgłasza swoją obecność Grzesiek z Myszkowa, pani Agnieszka z Krakowa o tym, że głośniej już się nie da, no to za chwilkę będzie okazja, by jeszcze skądś tam z zapazuchy wyciągnąć parę decybeli. Pan Marcin szybciutko podbija się na liście obecności, leci robić kawę dla siebie i małżonki i jeszcze pan Krzysztof na północy świeci słońce. Ślązak z Pomorza gorąco pozdrawia z załącznikiem dokumentacji fotograficznej. Świetnie, bardzo dziękujemy, a to wszystko po to, a jeszcze pani Edyta, przepraszam, pominąłbym swoją obecność, również zaznacza na budzikowej liście. A wszystko po to, byśmy w komplecie rozpoczęli poranną audycję. Zapraszamy do trójki, a to już za 13 minut. Ostatnia data w muzycznym trójkowym kalendarium, a później trójliterową majowo. Ale jak będzie teraz? Pięknie, uroczyście. Że można zrobić głośniej, to już chyba nie muszę powtarzać. Amerykański gitarzysta i wokalista blues rockowy Joe Bonamassa kończy 37 lat. Satisfied.

time I look around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. Majowo trzyliterowo. Ciąg dalszy jutro, a jutro po polsku. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 3 minuty o 6 serwis. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Do usłyszenia, do jutra. She will be the queen of the street.